فاحنة حسارك من مقدرة فنك وحليها قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم أو غور ريتان أو غور حسا أن يكونوا خيرا لينك خيرا ديغن من هجيو خمرة فوق بورم غور لو فكون أمون دمير فهو من حساو دخ هم من يسكون بو فكون حسا مرنا تي دمير منو بدرا كون فهو من حساو فهو دلو تي بولم غور waye dañu tawé ci mësal ay yakono rek bo rek mu dal nek faahili hasa ko rek mu yom ci lool wa halalu khati tamimin nak yakono fi hasa damirun yahudu khala sayyidin wa an yaqoma fi mawdihi nasbin biha en leng na sayyidun hasa yaqoma ba top wax ni wa tamim hasa de na buho mu nisi mo modelu ci sayyidun an yaqoma nek berebu na sab ma jumu nek berebu na sab di khawari hasa wa tadhharu fa'idatu dhalika fi ta'nisi fattas niyati bal jawi moy war na wax legi ana mu fekkon doon jigen ba ñaar ba molo dama la gis ñu yar wax yu wute fataqulu halalu khati tamimin hindun hasad an taqoma wasaydani hasaya an yaquma wasayduna hasaw an yaqumu wal hindatu hasayna an yaqumna wa halalu khati hijaz taqulu hasa fi kulli al amsalati bo topé wa hijaz mom dama ne bo damir mom yep hasa dong lay doon ويخيمون حسا أن تقوم دون السيدان حسا أن يقوم رك السيدون حسا أن يقوم الهندات حسا أن يقوم نح وأجيس نغدغن الفتحة فتاغة والكسرة الكسرة في الشين جسين سه من نهو حسيتو من نهو حسيتو كل من حسيتو معنى حسا دون أن يبوي جوك دمير غفاب ماس من نتو ولا نا ولا تا ولا تي ولا تماموي شيء سيقول إنه هيكفتاكو نحسيتو ولا حسينا ولا حسيتا ولا هيكسركو نحسيتو حسينا حسيتو يرجع الباهنا وانتقاء الفتح ويتانو كفتاكو زوكينا مينيفنكو نغفتاكو نحسيتو ولا حسينا موغن كسركو نحسيتو ولا يمنا إنا ليمود إنا وأخواتها أكيموكم hak suma safanu la nga xamne li kana ñeelon na kana min xamane ci jëf li inna ñeel na inna anna ak anna layta ak layta lakin ak lakin la hala ak la hala ka anna ak kana aw neena li nga waxon ni mom la kana ki bokku lu def nga jël safanu ba nak jox ko inna ki bokku na mu bari mu juroom ben rek lañu aw la nga waxon fe rek ci kana ki bokku seen safan ngay jox inna ki bokkon dana fay ci misal mi legi taxawli ka ni sawaje nga ne inna zaidun taxawli nga sax ka xawli ka nga ne inna zaidan naka zaid halim al aji khamla bi anni ci naka man kuful am nawla la walakin nabnahu waya domum ja bo dex ni borom bañal la ene zaid mom xamna ne ab nawlen la waya domum nak mom day ko xol ci tut ene lolou ni xoko jappu nawle waserlo inna harfu tawkid nona subillah saydan dilisi mum halimu nek khawaram so fi defan kana mum day don kana saydun haliman waw saydan mi inna nasab pran kan saydun lokay def rafa ko halimun bi inna rafa bu fi kana nekon haliman la don fan khawari kan nasab kon misalum inna ngok ane tam moy lumine bi aniji ngi wax bi an jaarum gi don la du ci ay jarba du ci mugo don an ñu xaf li ngay day damir nak doro gi ko ni an harfu maslul munashbil la da bok ci bok yeen tay na ki bokam dañuy nasawé ci dafa xawar tal yaaji moy li ci mum dum nasawé day damir kufun ji moy xawaram nak nasabi fat rafa'i dam kufun moy xawari an rafa'i dam nga xamne bu fekkone kan la ngay nak kuntu kuf an lay dam kuntu kuf an lay dam bu fekkone kan fa nek ya wo re top kuntu di li ci mi kan ni kuf an nasab tan xawari kan ni lakin itam misal nako lakin harfu istidrak wa nasbillah ibna mawlisim mawlisim nasawi fata lafu do moy khabaram rafa'i wa ndax lim bok lisim jurom tay mu daf dakh ni mu daf li mako lawla warahi nga samonte da tartibu gilek toftale ne ni nga wax nak andi lisim bi tek ci khabar bi nang ko sam bu bax ndax wote na kana ci bokam do meuna jël xabar bu digg doomu seen digënté du meuna jitt itam kenn ci ñoom kon nga sa bu topsale gi bu arafu jallé na ci nisim bi top xabar ba top ci rek ni ñu ko tégalé ci yoyu illa fil nisim dara ci lo xamné ka xawli ko ñu melni sax ja nga né layta fiha ak neexoon nekk ci kër gi xeyral ba dii kudul ay ñaaw lami aw wala nga ne layta xona ak neexoon nekk fii xeyral ba dii ndare aj ñaaw lami kudul ay ñaaw lami maanaam ngay wax layta fiha ne layta xona layta ñëw ñaari yoon waaye misaal moom noonu la ndax boo ne layta fiha xeyral ba dii wax layta xarfu tamani wa nasbillah fiha mooy jaar mu juróor lamboo xawari layta xeyra mooy li simi layta nasabi fata laaf al ba dii rek kon xabar bi digg doomu la waaw kon neel rek fiha mi xabar bi digg doomu diggante layta ak xeyra loolu li muy jaar mu juróor rek moo ko maye boo ne woon layta xuna xeyral ba dii xuna day nekk xabari layta te fekk na dërf makan wax xuna dërf makan te xabari layta boola ngay wax dum na sama ngeen day sumu yusaara xeyra nekk li si moom su boobaa ba tey xabar bi digg doomu la waaye li mu nekk jaar mu juróor moo ko maye da nga takk rek ne kon saa yu xabar bu nekkee zaraf wala mu nekk jaarum jaroo kon mën naa dikk doomu diggante araxuy muy kenn ci inna ci bokkam ak li si moom mën naa def diggante ba rek mun nañ daal misaala inna fi salika la xibratan jooje nga xam ne jaarum jaroo moo ko waral mu demee noonu bu ko defee nag inna ànd ñoo bokk maanaa waaye yemuñu ci ku la neex rek defa daa am bërëb yoo xam ne an naa faraññiku am bërëb yoo xam ne in naa faraññiku am foo xam ne yaa yëpp koofu dafa baax na mu tayam nag leer loon na ca bu baax baax kii na gën a ko tënk moo yonam waftax na nga fataa xamsa inna xamsan inna li saddi mastarin ngir sakku masdar masaddaha ab sakkukaayam maanaam fépp foo xam ne mënees na faa tawil ci mastar an na ja rek ay jamono nga koy def ànn te bañ koy def inna maanaam bërëb yu bari la mubtaraak xabarak faahilak naayibak bu amee rafu jarak yu bare bare lañ misaal na ci rek yett yoo ajibu nii dana ngay yëm loo ne ànd ka naka yow xaayiwul aji taxaw nga anaam daal soo taxawee dana nga neex lool xam nga yoo ajibu day mudaayihu yaa bi ko jokk ba foofu mbixi la ñun ñoon yu xaay amoo foofu faahil lo bërëbu faahil la ngay def foofu ànd bu la soobee kon loo dugli ci bu la soobee rek mooy bu la neexoon andi faahil ji bañ koo def ànd ak ki bokkam ku mën ko def ànd naag li si ma xabaram bu la neexoon yuux jugu ni xiyaamu ko bu la neexee teg ci ànd ka xaayiwum ko defee bokk tawili ci masar muy faaxil yuux jugu loolu la bëgg wax xaa ne bërëbu faaxil la faaw nga def ko ànd moom inoo bu ñëw foofu moom kat gi mooy doon li si moom xaayiwum ni xabar bu ko defee nga tawil ci masar muy yuux jugu ni xiyaamu ko ak wa xaraftu ànd ka xaayimun kooku bërëb maxool la teg mu xaraftu fee nag faaxil la dangay ci teg ànd bu ko defee bu andee masar ni ñu mafoolu mbixi dee ay wax naam xaraftu xiyaama ka ak wax ajibtu min ànd naka xaayimun xam nga xaaji ba yéemu na day ànd nag min bu doon raxiba xeme na it faaw mu ànd fii wala xan ni ki raxibtu fii ànd naka xaayimun ñooy wa ñoo ngi foofu ànd nga koy def bu ko tawilee ci masar mu nekk majuróom mi day nattari xaajibtu min xiyaami ka bu delwaatee ca mu tam ne moom misaaloon na ci yu bare bare waksir na nga kasara fii si waa zaaka ci lutul noonu maanaam nag bërëb boo xam ne ko fa tawil ci masar su boobaa inna lay daan loolu na yaat na waaye wu tam waxal la ci ay benn benn yoo xam ne danga ko jàpp mooy faksir kasaraal fi ibtidaa ci tàmbali maanaam booy tàmbali wax rek moom ñëw ñu ne faaw nga indi inna wala ànd waaye boo indi kenn ci ñoom ñaar inna nga koy def nekk inna ansal naahu fii leytul xadari am nga ngay tàmbali ñu tàmbali foofu saar yi kenn jekki-jekki ne ànd naa inna lañu waxoon wa fii bat i silati ak ci njëlbeenu sila maanaam boo weesoo moosool jumla bi sila war cee topp bëgguy ni la faaw inna topp ci mbaa ànd waaye boo naree kenn ci ñoom inna rek lay doon kon gannaaw moosool kon jàppal ne inna faraññi ko ànd waru faa ñëw ni ki jaa allazi innahu xaalimun ngay wax bu wax jaa allazi annahu xaalimun waxee su inna ak foofi xam ne inna mukk mi latun aju mat li la yemini yel ngiñ nee na saa yoo xam ne inna dafa mat li ngiñ la dagaa giñ ba noppi teg ko ca waaw kooku nee na xamal ne gannaawam inna moo faraññi ko ni ki wal xasri innal insaana la fi xusrin xam ne nga ne wal xasri giñ naa ci jamono gannaaw kon inna faraññi ko muy innal insaana kenn wax ànnal insaana bu fekkee ne xabar bu daa xas am laam itam tang-tang giñee fifixal ba tey faaw nga def ca faaw nga def fa inna ni ko way xalifoona billahi danañu waat ci yàlla ne innahum naka ñoom lamin ko mbokk nañ ci yéen xam nga li ñu waate tey du araf manam yahlifuna fil mudayyuna waye xabar bi mom da am lam innahum laminkum fofu tam faaw rek inna ngay def da def anna amna benn go xamne mom ya replay man moy bu fekke da nga waté fexal ba nopi te xabar ba amul lam dan la ko wax ci kanam tuti waxu rek lay nango ya rep man inna man anna waye bu fekke da nga waté lu melni araf ak ci bine ko wal hasil insan ba hamimul kitabil mubin ina ansanah ñoo ci yamo yoyep mom ina ra nga def bu fekke da nga waté fexal nak mom ñaar la bu fekke ni xabar ba amna lam niki wax li hono billahi innahum laminkum ko ina lay doon su fekke amul xabar ba amul lam man ya rep mom tay gis ci kanam tuti aw hokiyat wala net lef ko bil qawli ci batu khala sayu jitalé khala waxna wala khul waxal wala yaqul dina wax lepp lu ñu bayiko ci khala rek xamal ni fofu inna khairaniku ni khala inni abdullah atani alkitaba ak ñu non inna nga jey rek aw halat wala mu wacc mahalla halin ci bëre bu xal ana bu fekke jumla ba day jumla xal kon batay inna nga fay def tu bañu def anna ka xawle ko ni so wajanga ne zuratu hu siyare nako ko inni tabir mom naka man ju amal borom yakarala ko inni tabir mom naka man jumla bobu day hal motax fa ay makhna zuratu hu bu amilan bir muy ay yakar kon fofu do wax zuratu hu anni ni wax wa inni ko defe def koy na wa kasaru kasara nañu min bahdi fi'lin ci gannaaw fi'l hunni qaj galan ko ref nako billahi ci lam aw neena bërepp bo xamni bërepp mafmal won su fekkone ne du won lam nga ca xabari inna ja kon des koy fata fu mel non nak neena bu fekke lam xasna am ci xabar ja nang ko kasara te bañ ko fata nonu mees na ci joom ndax da nga min bërepp mafmal bi nga def ko an ni waye nak bu fekke ne xabar bi xasna am lam rek mom bu de bërepp mafmal bi bu dute inna nga koy def melne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna xam nga kogu bu fekkon do won lam nga ci lakadibuna muy xabar ina ji kon nga wax wallahu yashhadu an annal munafiqina kadibuna rek lay doon waye kon jappal ne sa yo xamni xabar ji amna lam rek ina nga koy def waye do ko defati anna fi wax fi ne mo da mel fi xal bobu day bok ci zanna ki bokkum su ko defee ñu indi lamul ibtidaay mu gàllankoor ko ba nga xam ne léegi lam gàllankoor na ko na sa bëtlu yaari ma fool yi su boobaa ne tax nga def ko ànn in na nga koy def ndax xabar ba nga xam ne moo nekk ca lam nga kaxawli ko ni sox ja nga ne inalam xamal ne innahu naka moom lazo tuqa borom ragal yàlla la aw xam nga inalam xamal xalima mi ngi bokk ci zanna ki bokkam bu fekkoon doon lam ci la zoo tuqa itam da ngay wax inalam annahu zoo tuqa ngay wax waaye nag yow xabar bi xas na am lam rek moom moo xam daa bokk ci zanna ki bokkum ni kii mu wax wala bokk ci niki yama misaalum wallahu yashhadu innal munafiqina kadhibuna ñoo ci yemo moom bu xabar bi xasee am lam rek inna lay doon moom nakam nekk béréb ma xoolum bi du ko teerif inna loolu mooy béréb yi inna ràññi ko mu ñëw nag ci béréb yi nga xam ne yaa yépp ñoo xoyam mu nuy askaneef na ko bu wacc xëy ni ci ñaari anam baxda isa fujaatin ci gannaaw isaay mbetteel isaay mbetteel isaa bi firi am ti lu may nangam gannaaw mën na inna mën na anna mu nekkee wax ne wakkuntu nekkoon na araadi jort zaydan ku ñu wax saydu sayidan mu di ab sang kama xila ni ki waxee fe ida annahu amtu lu may nakal moom abdul qaha jaamub doq la wallaasimi ak ay yaxi sikkim nee na sayd maa defoon ne ab sang la ndigati yoom ab jaam la boo xam ne boo xoolee fañ koy dóor ca doq ga ak yaxi sikkim yi dóor yi am na ca jeexit nga xam ne lii ab jaam lañ koy def waaye des ko defub sang jaam bu sotli daal bu ami jeexit sax ne ab jaam la iza annahu amtu lu may nakal moom day wane ne mën na iza annahu def ko ànn mën na iza innahu kasara ko ndax li mu nekk ci gannaaw isa boobu aw xasamin wala ngiñ laa laama ku dët laam bax daxoo di nekk ci gannaaw loolu danaa ko wax keroog naa buñ ci àggee dana ko wax mën na ñaari anam mooy bu fekke dañoo giñe fixal def nañ ko lumin araf niki waaw dañ koy defee fixal ba noppi nag xabar ba amul laam boobu moom dana mën ñaari anam bu la neexee def inna bu la neexee def ànna dañu xarfi nag la xarfi ànd nekk kay wax ni aw taxlifi mbate nga giñee jigéen lay waxal aw taxlifi birab bi kii ci sa borom alxali bi aji kawe ni indi naka man abo dayali kissa bi may bàyyub socialist ngone xam nga lim baate mooy aw taxlifi xam ne feexan la ko defe te abo ji nga xam ne mooy xabar inna ji ënug laam waaw kooku nag dana man kon inni abo dayali kissa bi dana man anni abo dayali kissa bi su fekkoon ne nag fi nga lañ ko dewaaye xabaru am na laam yosoo nañ ko keroog yoo yaxlifoona billaahi innahum la minkum yaxlifoona fi nga lañ waate waaye xabar inna ji dafa am laam kooku mu inna loo nga la mën a doon waaye fii noonu dañoo waate fi nga te xabar bi amul laam kon yaa réppale man maxtil yu faail jasaa yi ànd ak aji topp faaw jawaab utam ma waxoon na ko maanaam bu indee sart jawaab ci am faa gannaaw faaga nag bu la nexee teg fay na bu la nexee def fa ànd te ko misaale fii may yëti nii ku ma dikkal yëti na ngay dagg yaay ji ku ma dikkal rek fa inna foo naka moom mukkaramun ko ñu teral la xam nga faa gi fa inna foo dafa tàbbi jawaab man ji man day jasam ñaari fi xal yëti rek lay doon bi fee di sart si jasam dëgg arax ràgg bi ak man na fa inna foo man na fa ànd na foo loo ci wax rek baax na moom la mu tam ma misaale woon man xam ne la min kum suu an bi jaxaalatin ba daaneele ko ci fa inna foo ja ci jawaab ja mën na fa inna ho mën na fa ànd ho wa daali yattaridu dana xiyaasu fii nax wi xawli ko ci lu mel ni sax ja nga ne xayrul xawli gën ji wax daal mooy inni naka man ahmadu danaa sant neen am na takk-takk waxo ne bu ñu tasee dana man inna dana man ànd loolu mooy bu fekkee ne inna ji ci boppam day xabar yi baat bu tegtale wax moom ci boppam xabaram doom mbirum wax takk wax wax ja benn la kon ñett tomb lay doon inna ji ci boppam day nekk xabar yi wax mu taram moo xam ne wax lay tegtale moom ci boppam xabaram nekk wax tegtale wax taka wax wax ji di kenn xam nga boo nee ngën ji wax daal mooy man maa ngi sant mu taram mu xëyru xawli ngën ji wax kon mu taram wax la kon inni ahmadu jumlaam bu daanoo mooy doon xabar yi xëyru xawli ji kon xam nga ne inna ji kon xabar la ci wax te inna ji ci boppam xabar bopp mooy ahmad danaa sant maanaam jumlay ahmad mooy xabar inna ji te xam nga danaa sant sant mu wax la kon bokk seetlu yett yépp defe na ci te kenn ki rek la ngën ji wax mooy man danaa sant mooy yow lépp ci yow la kenn ki rek la maanaam kon inna ji xabari xawlu la moom ci boppam xabaram xawlu la ki wax wax ji kenn la yett yow bi ci tosee rek dana man xayrul xawli inni ahmadu dana man xayrul xawli anni ahmadu moo tax saraa bi ne la min kulli mawdihin waqaat fihi inna xabaran han xawlin te wa xabaruha xawlun te wa faaxilul xawleeni waaxidun moom ñett yo ma ci tata wa tashabu dana àndook alxabara xabar wa laamu ibtidaain laamu ibtidaawu baxda daatil kasri ci gannaaw borom kasara ga borom kasara gi mooy inna te wane ne ci gannaaw inna rek lañu indi laamul ibtidaa yim bokkal bunt bi seen gannaaw du am laamul ibtidaa inna rek moo koy am dalay wax nag fan la fay nekke dala nekk ci xabar ja bu fekkee ne xabar ba sax na te mu jubboole ci bañ a jiitu ndax waxaw li ko mu wax ja nga ne inni naka man la wasarun ab wérukaay la inni wasarun rek la woon mu daal def ci wasarun ji xabar inna ji laam muy la wasarun ab wérukaay la moog inna rabbaka la shadidul iqaabi wa innahu la ghafurur rahim jooje mu tam misaale woon defe na loolu ko tey misaal la ci wala yel yi du topp di laama gi la laam maa la nga xam ne xat ma fee dàq wax na ko nee na kat bu fekkee ne xabar ba dafa am a dàq kon bu amati laam gi ndax laam gi moom day dëgëral bu day fe day saxal bu fa dàq nekkee kon nañuy safaanoo ñoom ñaar moo tax saraa bi naa la falaa taqulu doo wax ne inna sayda naka sayd lamaa yaquumu jër muy jóg xam nga lamaa yaquumu maa yaquumu jër muy jóg la nga xam dafa mu dàq ma bëgg cee def nag laamul ibtidaa naan lamaa yaquumu du jóg loolu mënee su ko ndax inna day dëgëral laam gi tam day dëgëral inna ci dëgëral gi kon nag bu fa fekk dàq dañuy safaanoo moo tax mën naa li ànd laama li taakiidil isbaati te waxu wa diddu nafyi walaamaa du caageen loo xam ne karadaya mi ngi mel ni radaya mënal afxaali ci fexali radiya mooy fihlul maadin mën ngoo soppiku maanaam lu mel ni radiya gërëm la nga xam ne fihlul maadin la mën ngoo soppiku bu fekkee mooy xabari inna ja gis ci def laam falaa taqulu doo wax ne inna saydan la radiya naka sayd gërëm la déedéet loo si ko wax ndax radiya xel mal mo ngo soppiku la inna saydan laqamu munisugo bre ku nu wut soppiku nak niki biisa man nga ne inna saydan ka sayd nabi isa bonnamu rajulan ci way waju wan la lolu mom des ko ay waye fi mal mo ngo soppiku mom dedet waqad yaliha amanu mu topku nak mahqad bu ande ak khat liñ ay won mo fi hul mal mo ngo soppiku nga def ci la bobu la ne bu fekke fi hul mal anna fi hul mal anna khat lolé na may kon nga def ci la ka hawl ka ni so haje man inna za naka ki la khad sama yekati kuna halal hida ci kaw non ya mustahwidan bir mu ajnat non ya am nga sama yekati kuna mok ra de ñoy mo fil ma din la gnu wa sa tu bay khad ji and ak mom nak motax ngon ci def lam ni la khad sama ta fek na muy khabari inna ji manam jumlan dal muy khabari inna lañu bëgg wax ndax saaji mo lismina kon jumla la khad sama ji moy nek para para fa di khabari inna patay wata sax dina andok alwasita aji diggu ja ma amolal khabari te moy jeftiful khabar la alal mu tammi waxon nako manam jeftiful khabar la bu fekke dafa dox digeunte lisim ba khabar ba mo da jitu khabar ba dal waaw su baba jeftiful khabar lolé man na am la wala misal fi inna saydan latahamaka akilun inna saydan naka sayd akilun aji lek la la tahamaka sawñam la tahamaka xamna tahama mo fon bi la ci akilun te akilun moy khabar kon nañ jëf ci khabar la mom tahama tay doxna digënté saydan ak akilun moy doxna digënté lisim bi khabar bi jitu gi mu jitu mo tax nga won ci def la waye su mu jor mom do mëna def la man nga ne inna saydan akilun tahamaka rek waye do mëna wax inna saydan akilun la tahamaka ndax muju gi muju dañu sart dig doom gogu ñu la ci wax wal fasl ak damiru faslin mu tay mo waxon nako damiru faslu moy damiru rafa bo xam nañ ko jaaral digante mutra khabar ngir feddle ko wala digante bo xam ci tan mom la won nek inna hasa nak li lahu mom al qasas moy jangat la al haqq lay deug inna hasa al qasas rek borom khabar bi mu jaaral fi ko ni damiru faslin dañ wax damiru faslin loko xam nga ne moy damiru rafa bi dox digante mutra khabar balu ci tan nekkan mutra khabar wa dama def ci lam nangi mo la huwa lam go ci huwa lam iftira'i la ko inna jundana lahumul ghalibuna hum jojje da def lam rek innahum lahumul mansuruna jojje mu non rek la wasman aglisim hal bu waccina al qabru khabar ba qablahu ci jekam li mutan waxon nako manam lisim inna je bu fekke ne khabar ba da ko jitu mom lisim bi mu mujj wa lolou bala mu nek khabar ba day nek darf ba jarmu juro rek lolou akoy maye kon melne inna fi zalika la ibratan te nga gisan fofu mu misale ko fi wa inna laka la ajran nga xamne wa inna laka nak ñal la ajran ak yol ajran ju moy ci minna waye dafa muju laka bi jaar mu jorote la te lambo xabar ji jitu ko kon li ci bi muje da ci meena def la motax meena def la ajran non wa waslu ma jok ma bidil hurufi ci li araf mu bitilun aj yaq la i'malaha shin jeflo yana inna ki bokum nu bo joke ma te ma don mam dolen kesse kon ne yak jef ji so ba so koy bind dang koy takale inna ma dang koy takale non ngeen mam kon yoy jamal anna ma yit nonu lakin ma yit nonu sa yo xamni mam dolen la te na ko yak jef rek dang koy takale ci minimi motax sarabina la nahu inna ma sayrun qaim mu tekina woto salu fi rasmi dang koy jokale ci minimi de wa amal mawsulatu wal masdariyatu fa innaha ta'malu ma'ahuma ana suma ma de ma mosol ma mba ma master duté du len yakal dara ci jëf ju ma du len té jëf dal su ba bayit minni dang koy tékkalé ngay def inna mun nga san niko andi ma ñu bañu takalo akinahu innama nakala nga xamné indaka nek na fi yow hasan ajrafel la ñu ngi ko vindé xali ma ñu moy lismi inna té mosol inda di sarf makan lambo ci lasma wi hasanu nek xawar yi neji xanday ma xna inna lasih indaka hasan ak wa inna ma fahalta naka def nga rek hasan aj rafet manam xam nga ma bu nekké ma master dang koy tawel ci master motax wa inna ma fahalta rew ci wa inna fi lak rek hasan patay boba de ma ma master la mo inna bi dang koy tekkale ba ngeen boole ci minni mi ku nek beru suñ ko tawelé ci master moy lismi yene ji moy inna fi lak hasan wa khad yubqa amanu bu def desal alhamdu juhya neena xeyna nga gis ñu jokk ci ma muy mum dol ba nopi da lu tay jëf jam waye lool na ci layta rek la amé layta rek moy ko xamni mu tay mu neen la won ba jokke ma bu la neexé mu jëf bu la neexé ma jëf man nga laytama saydan qaimun mu jëf man nga laytama zaydun qaimun mu baña jëf yarep man wara fukar sagrafa a ma atofa li ataf ala man sobi inna ci li sibi inna bahda an tastakmila ci kana ba mut loli sima khabar mo inna ji jaay sa aji dagan la ina xam nga ni inna lamu nasab moy li simam waye ne kana bo li sim bi jalle khabar bi da nexe bo atafé ci li simi inna jojé la nga ataf yow nga rafa ko te baña top nasab ga top nasab ga nak mo gëna siw ndax moy zahir waye bu le nexe yow rafa te baña nasab mal nga ne inna sayran naka sayd qaimun aji taxaw la bone wa hamran ak hamran mom lu fess lu da nga to ataf ci sayran daldi dal nasab wa hamran ataf ko ci nasab lolu mom yep xam nako waye ngene wa hamrun ak hamar rafa ko nak lolu mom mo siw te sañas nako fofu te gam inna jili sama khabaram jall nga nak nga do ataf kon nga ataf man nga ko rafa wax wa hamrun te fek ya nga ataf ci sayran motax mo nak wal mashhur annahu marfuun bil khatf halas bi inna li anna aslahu mubtada'un neena nak wax ba siw mom moy boko rafaaye waxamron kon nga ataf ci ba saydan done mubtada tax bi inna bi ñew gudul mubtada law kon so ko rafaaye nga ataf ci mubtada momé ci ciosan nonu moy bu nga atafé fekk li simbe xabar bi yep ñew sara ba jall na bo wax ni fa in kanul khatfu qabla an tastakmila tahayyana an nasbu inda jumhurin nahwiyina fataqulu inna zaydan wa hamran qa'imani ene botali ataf ta khabar bi ñewugut kon nasab do ngay man ki nga ne inna sayran naka sayid wa hamran ak hamar khabar inna ñewugut moy qa'imani be kon do mëna waxati wa hamran rek ngay mëna wax wol hi qad yaglifna lakinna wa anna ak anna bi inna ci inna min doni layta ci lulu layta wala halla ak lahalla wa kaanna ak kaanna neena lakinna ak anna le nga wax ci inna le ñew ta mën nañ ko way bu atifé seen lisum ta fek seen xabar ñew wonopi la nga ci ataf da waron nasab bu neex nasab ko bu neex rafa ko itam nak mom la misali fe ma sayrun dit sayyid qa'imun bi aji taxaw lakinna hamran waya hamar muntalikhun aji dem la wa khalidan ak khalid ci nasab ko wa khalidun ak khalid ci rafa ko yarep la man moy bu nasbi khalidin wa rafi xam nga lakinna nga ni fofu xabaran moy ni simam mom talaxul moy xabaram ni nga xabaram ñewna mu nak bo ci atafé ci xabaran bobu bu la nexé top na sa gëna gëna siw muy waxalidan bu la nexé rafa ko ni waxalidun bu de gëna an yit mën nako ni ki waxalim tu xamna ni anna saydan qa'iman wa bakran bi nasbi bakrin wa rafi man nga newa bakran atap ci saydan muy zahir lolu mo gëna fess waye man newa bakrun rafa ko bu te la mënes nako yatiyene mënuñu ko layta la halaka an mom bo atafé sen lisim gana bu xabar bu ñëwé itam da ngay nasaw rek ay rafa am doko mën ben yoon wa khaffifat wa yaflafna inna fa qallat niw alhamlu jahju neena inna xam nga dafa sadda non gi fakké dang ko yefal mënes in rek kon neen li ci ëpp moy du jëfëti dara loolu ci gëna bari watal sama dana war nak allahu lam nga idha ma tuhmalu dem def ko neral soko way fale ba nopi jeflu woko nak kon ngay set ka waral nek xabar ba nga def ci lam ndax lam gi moy ragnel ne inji naka la wara firi firi wu det xam nga dafa ak in bu dak kon dañu nuro kon ngay wax in saydun naka sayid la qa'imun aji taxawla in saydun la qa'imun taw nang ko way fale te jeflu woko qa'imun bo ram nek xabar nga ci def lam ndax lam gi ragnel ne in bobu naka la wara firi day soxal waye daqut ay boy jake jake ne in saydun qa'imun rek mo dali mo neferi in saydun de sayd qa'imun moy jita lol nak dañ ci bañ ngane ko waw ndax lam go mom mën ta ñak ben yoon faaw da ko wara andi mo ne de rek wara bu mustaghniya amana bu doy lo fe han hawal islam gi in bada de fe ne mala nga xamne na taxum aji wax arada ho namu nako mo tammi dañ bi muy aji sukkandiko ci firnde moy mandarga neena kay bu fekke ni ki wax am andi na mandarga mo xamni dess na ci xamé ni mom in jim andi naka la wara firi day saxal waye bokku to in bi dak kon firnde jojo doyna du aji wo def lam ci xabar in ja yoyal la war nek xabar mu jar def ci lam firnde joju nak mana don bat nek wa taxuna hala kawnihi mu'tamiran hala qarinatin lawziyatin kala annafiyati fi qawlihi inil haqqu la yakhfa hala dhi basiratin inil haqqu nak deug la yakhfa du nabu hala dhi basiratin ci borom gis ci su xol ene firnde jam fofu moy la gu nek ci la yakhfa bu fe donon inil haqqu de deug kon fe do meuna don la yakhfa dir meuna bu yar dakh yi meunu ñoo tassé non kon la joju woné len indi ko jitu nakala wara firi moy indi saxal ñu wayfal ku bayiko ci inna waye du indi dakh kon firnde ji fofu motax ñewul la la yakhfa ah fekkon inna bu de jef kon yakhfa joju moy jumla moy nek xabaram waye jël bu ci def lam na la la yakhfa aw ma la wiyetin wala mi ko ju mana firnde jogo na nek firnde mana ka xawlihi anat mu ubati daymi min ali malikin wa in malikun kanat kiramal maadil ana man ibnu ubati daymi